वो उसे घूंट-घूंट करके पिएगा और उसे ऐसा महसूस होगा कि वो उसे हलक से उतार नहीं सकेगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी मगर वो मरेगा नहीं और उसके आगे हमेशा एक और सख्त अज़ाब मौजूद होगा।